स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार स्वाध्याय के सत्र में कर रहे हैं। छठवां प्रकरण चल रहा है। छठवें प्रकरण के 255 या 56 श्लोकों तक विचार हो चुके थे, जहां बताया गया कि भाई विवेक से ये संसार का द्वैत सिद्ध होता है, युक्ति से अनुभव में तो आता ही नहीं है। तो कहा कि ऐसा तुम कह नहीं सकते हो, क्योंकि यह संसार अचिंत रचना रूप है, और जो अचिंत रचना रूप है इसको हम अपने अनुभव से ही जानते हैं, तो अचिंत रचना रूप होने से यह जगत मिथ्या है। तो बताया कि आत्मा भी अचिंत रचना रूप है, तो फिर आत्मा भी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तो कहा भाई नहीं, अचिंत रचना रूप होता हुआ जगत सुचिंत रचना है, एक कृति है। अचिंत रचना रूप तो है, लेकिन साथ साथ यह क्या है, कृति है, एक रचना है। और सृष्टि का नियम है यत कृतकम तत् अनित्यम, जो कुछ किया जाता है बनाया जाता है वह सब के सब अनित्य है। ऐसे संसार अनित्य है, फिर मिथ्या का लक्षण एक दूसरा किया, जिसकी सत्ता पहले न होए, प्राग अभाव युक्तत्वे, जिसकी सत्ता पहले न होए और अचिंत रचना रूप हो, वह वस्तु मिथ्या होती है। चैतन्य में पहले अभाव है चैतन्य का, ऐसा आज तक किसी ने अनुभव किया नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला तो रहेगा ही रहेगा, और हर व्यक्ति अपने अभाव को कभी कह नहीं सकता मैं नहीं हूं, क्योंकि अनुभव करने वाला तो, लेकिन जगत का पहले अभाव है इसका तो चैतन्य के द्वारा अनुभव होता ही है। इसलिए संसार जो है प्राग अभाव से युक्त एक सुचिंत रचना है, घट की तरह, इसके कारण यह संसार मिथ्या है, यहां तक निश्चय हुआ। अब 256वें मंत्र में बता रहे थे चित प्रत्यक्षा चैतन्य, 256वां करना है कि हो गया था, अवतरण देख लो, फिर चित ही तावत स्वप्रकाशकत्वेन नित्या अपरोक्षा च भाषते, चिद व्यतिरिक्तस्य च मिथ्यात्वं तया एव चिता अनुभूयत इति दर्शितम्। एवं च सति अद्वैतस्य अपरोक्षत्वं नास्ति इति वदतो व्याघ्रातस्य स्याद इति। ये भी हो गया था, फिर भी देख लो। चित्ती माने आत्मा जो है, तावत माने तब आत्मा स्वप्रकाशकत्वेन, आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा की सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं, परावलंबित आत्मा नहीं है। जैसे इस पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, आंख भी चाहिए, इन अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए, शीशा में मेरी तस्वीर बनती है तो मैं हूं, और शीशे में तस्वीर न बने तो मैं, ऐसा होगा क्या भाई, तस्वीर बन रही है नहीं बन रही, मैं तो हूं ही है। तो स्वयं प्रकाश है आत्मा, इसलिए नित्य अपरोक्ष है। इसलिए आत्मा कैसा है, नित्य मतलब वह कभी परोक्ष हो ही नहीं सकती है, नित्य क्या है, अपरोक्ष ही है, भासते प्रतीत होती है। अचित व्यतिरिक्त से और उस चैतन्य से अतिरिक्त जितना वस्तु है सब के सब क्या है, मिथ्या है। तया चिता एव अनुभूयते, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय उस चैतन्य के द्वारा ही होता है, क्योंकि तो जगत जो पहले था नहीं बाद में बना है, इसलिए जगत मिथ्या है। एवं च सति, ऐसा होने पर भी अद्वैतस्य अपरोक्षत्वम्, ऐसा सिद्ध होने पर भी यदि कोई कहे अद्वैतस्य अपरोक्षत्वम्, अद्वैत अपरोक्ष रूप है, यदि ऐसा कोई कहे नहीं अद्वैतस्य अपरोक्ष, अद्वैत की अपरोक्ष रूपता नास्ति, नहीं है, ऐसा कोई कहे कि अद्वैत की अपरोक्षता नहीं है, तो ऐसा बोलने वाला व्याघ्यातस्यात्, व्याघ्यात कर रहा, अपना आपका ही निषेध कर रहा है। बदतो व्याघ्यात दोष है, बोल रहा है मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, ऐसा उसका दोष है जो कहे कि आत्मा का अभी तक हमें अपरोक्ष हुआ नहीं। वो सुना है आपको कई बार, एक कथा में बताया भी था, होली के सीजन में पूरब के लोग थोड़ा भांग खाते हैं, अब यहां पश्चिम के लोग नहीं खाते, पूरब में होली उली में क्या करते हैं, आप लोग खाए नहीं खाए, तो थोड़ा भांग का नशा भी चढ़ जाता है, नशा चढ़ता है तो खाते जाओ कभी पेट भरने का नाम लेता नहीं, तो वो कहीं थोड़ा नशा चढ़ गया, तब तक एक दोस्त गया, या भाई साहब मैं तुम्हारे घर गया था और तेरी बीवी विधवा हो गई है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, गले फाड़ फाड़ के रो रही है, वो भी रोना शुरू कर दिया कि हाय हाय मेरी बीवी विधवा हो गई है। तब तक गिरीश भाई पहुंच गए कि बेवकूफ कहीं का, तेरे को अक्ल नहीं आती, जब तक तू जीवित है तब तक तेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती है, तो कहा आपके कहने से क्या हुआ, अथवा मेरा दोस्त डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पक्का है, वो हमारे घर होके आए हैं, मेरी बीवी रो रही थी, और जो तुम कहते हो कि मैं जिंदा हूं, तुम्हारे जिंदा रहते रहते मेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती है, तो मेरे जिंदा रहते रहते मेरी बुआ विधवा हो गई, मेरी चाची विधवा हो गई, मैं तो नहीं विधवा हो सकता, मेरी पड़ोसन विधवा हो गई, मैं जीवित था तो भी विधवा हो गई थी मेरी जीते थी मेरी। तो यदि ऐसा कोई बोले तो उसको समझदार कहोगे या ना समझ कहोगे बताओ। तो ऐसे यहां बता रहे हैं कि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश चैतन्य नित्य अपरोक्ष है, उसको छोड़ करके एक पल भी आप रहना चाहो तो रह नहीं सकते हो, और उस चैतन्य से अतिरिक्त जितना जगत है, जगत की सत्ता का जो अनुभव करते हैं, अच्छा है बुरा है मिथ्या है, जो भी अनुभव करते हैं अच्छा है जो भी कर रहे हैं, वो उसी चैतन्य के द्वारा भी हो रहा है, और फिर भी तुम उस अद्वैत चैतन्य को कहो अनुभव में नहीं आता है, तो तुम्हारा व्याघात दोष है। इसे चैतन्य सबको अनुभव में, आपका वही अनुभव न आना ऐसे ही है जिसे मछली कहे पानी कहां मिलेगा, मछली कहे पानी जब से मैं पैदा हुई हूं तब से मैं जल ही खोज रही हूं, लेकिन आज तक मुझे जल मिला नहीं, आपने कहीं जल देखा है क्या, तो बताओ मछली का यह बोलना अज्ञान है कि ज्ञान है। तो हम जो भी अनुभव करते हैं जो भी जानते हैं किसकी सत्ता जानते हैं, चैतन्य की सत्ता से ही जानते हैं, अब फिर भी कहो चैतन्य अपरोक्ष नहीं होता है, तो भाई अब क्या कहा जाए आप बताओ, फिर कैसे अपरोक्ष कराएं, चैतन्य कोई वस्तु तो है नहीं, पकड़ के ले जाए देख ले, आंख खोल कर कैसे, अथवा छू के देख ले, अथवा ले मुंह में डाल के चख ले, ऐसी चैतन्य कोई वस्तु तो है ही नहीं कि उसको छू करके खा करके देख करके जान सकते हो। भाई जिसके द्वारा सब हम जगत का अनुभव करते हैं उसका हम निषेध कैसे कर सकते हैं, और उसको देखने का कोई चारा भी तो है भी नहीं, और क्योंकि इंद्रियों का वह विषय तो है ही नहीं, इसी को डांटे हैं थोड़ा सा, सिद्धांति ने डांटा किसको, पूर्व पक्षी को। जो आप लोग कहते हैं भगवान मिला नहीं, भगवान नहीं मिला, अरे भगवान न मिला होता तो भगवान कहते सबसे पास ही पास है, भगवान तो मिले मिला है। 256 चित प्रत्यक्षा तत्ोन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते, चित प्रत्यक्षा तत्ोन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते, नाद्वैतम परोक्षम चेत चेत नहीं चैती आएगा चेती कहो तब चेती हाँ एतद् न व्याहतम कथम, ना द्वैतम परोक्षम चेती एतद् न व्याहतम कथम। चित प्रत्यक्ष, चैतन्य तो एकदम प्रत्यक्ष है। अरे आपसे भी पूछा जाए चैतन्य कौन है तो आप क्या कहोगे, मैं चैतन्य हूं तो प्रत्यक्ष है, आप कहते हो। ततो अन्यस्य, उस चेतन से जो अन्य है दूसरा है सबके सब क्या है, मिथ्यात्व है, क्योंकि एक ही चेतन है, अन्य वस्तु क्या है जड़ है, जो जड़ वस्तु है वह सबके सब क्या है, मिथ्या है। च अनुभूय थे, यह सब अनुभव में भी आता है। मिथ्यात्व का लक्षण पहले बता दिया, क्या मिथ्या है, प्राग अभाव इकत्व अचिंत रचना रूपत्वम मिथ्यात्वम, जिसकी सत्ता पहले न हो और अचिंत रचना वाला हो। ऐसे ही बताऊं अचिंत रचना तो जगत दिखता भी है। और इसका अनुभव हम करते हैं, अब हम ही कभी कभी सोचते हैं, तीन रोटी खाता हूं, कितना रोटी, वो भी सूखी रोटी खाता हूं और वजन फिर भी बढ़ता चला रहा है। कल कहीं गया था तौला तो उसके कांटे में 84 किलो दिखा दिया, हमने कहा क्या हो रहा है, जबकि 76 था। प्रेमपुरी वालों ने खिला खिला के कितना कर दिया। सही बता रहा हूं, ना दूध पीता हूं, आज तुमने कहा कॉफी एक लेता वो भी बंद कर दिया, हमने कहा नहीं पीना है भाई। अब अचिंत रचना है, नहीं बताओ कहां से बढ़ जाता है, किसी को पानी भी लगता है नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। किसी को कोई चीज फायदा करती है, वही चीज दूसरे के लिए क्या बन जाती है, जहाज बन जाती है। एक ही घर में पैदा हुए दो बच्चे, एक ही मां बाप से पैदा हुए दो बच्चे, एक बच्चा बड़ा विद्वान हो जाता है, दूसरा बच्चा मूर्ख हो जाता है। अब संस्कार तो मां बाप ने एक ही दिया ना, अरे पुरजन तो उस घर में नहीं आना था उसको, किसी मूर्ख के यहां पैदा कर देते ना, पुरजन्म का संस्कार था यदि उसको तो पुरजन्म के संस्कार के अनुसार उस घर में भी जाना चाहिए जिस घर में उसकी मूर्खता हो सकती थी। भाई यदि भोग का संस्कार है तभी धनी के यहां पैदा हुए हैं, यदि गरीबी का संस्कार होता गरीबी भोगना होता किसी गरीब के यहां जन्म लेते, तो बड़े बड़े विद्वान के यहां भी मूर्ख पैदा होते हैं, बड़े बड़े वीर के यहां भी कायर पैदा होते हैं। तो संसार कैसा है, अचिंत्य रचना रूप है, कल बताया भी था, दोनों मियां बीवी दोनों काले हैं, अब बेटा गोरा है, अब मियां बीवी दोनों गोरे हैं, अब बेटा पता नहीं कुछ जींस है ये है, कहां जींस आ गया भाई जब दोनों इससे। तो यही इसलिए कहा गया कि तत्व अन्य चेतन से अलग जितना जगत है, पहले तो था नहीं, ये तो ये भी अनुभव होता है आंखों के सामने कितने आए, और अचिंत रचना रूप है जगत के विषय में, एज इट यह ऐसा ही है, ऐसा करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी आप गारंटेड जगत में कह ही नहीं सकते हो। अनुभव थे, ये सब हमारे अनुभव में आता भी है। न अद्वैतम अपरोक्षम चैति, और फिर भी अद्वैतम अपरोक्षम न इति, फिर भी यदि कोई कहे कि अद्वैत फिर भी हमें अनुभव में आता नहीं है, तो एतत् न व्याहतम कथम, क्या यह व्याघ्यात दोष नहीं है क्या? अपने आप का ही निषेध करना, मैं नहीं हूं ऐसा साहस करना नहीं है क्या? मैं नहीं हूं ऐसा साहस कौन कर सकता है? तो ये तो ऐसा साहस है कि मैं हूं ही नहीं, बोल रहा हूं लेकिन मैं हूं नहीं, देख रहा हूं लेकिन मैं हूं नहीं। तो यह एतद न व्याहतम, अपने आप का ही व्याहत करना, अपने आप का ही निषेध करना न कथम, कैसे नहीं है? ये तो हम अपने आप का ही निषेध कर रहे हैं न। चित प्रत्यक्ष इति, चित रूपेण भाषनात् इति अभीत युक्ति समुच्चार्थश्च शब्द है। अद्वैतम अपरोक्षम न इति एतत् कथम न व्याहतम किंतु व्याहतम एव च इति योजना। यद चित रूपेण भाषनात् है, चैतन्य रूप से भाषित होने से, चैतन्य रूप से हम भाषित हो रहे हैं, चैतन्य रूप से अभिहित, चैतन्य रूप से ऐसा अभिहित मैंने कहा गया। अयुक्ति, अयुक्ति समुच्चार्थस्य, अयुक्ति से भी समुचित है, युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है। कौन? चैतन्य। चैतन्य की सिद्धि चैतन्य रूप से तो भाषित हो रही है अनुभव में, साथ साथ युक्ति से भी हो रही है। फिर भी अद्वैतम अपरोक्षम, फिर भी कोई अद्वैत को क्या कह रहा है? अपरोक्ष कहे नहीं, अद्वैतम अपरोक्षम न इति, अद्वैत अपरोक्ष नहीं हो रहा है, वह चैतन्य अपरोक्ष नहीं हो रहा है। इतने इस प्रकार यदि कोई कहे कथम न व्याहतम, यह व्याहत कैसे नहीं है, इसने अपने आप का निषेध कैसे नहीं किया? किंतु व्याहतम एव, उसने अपने आप का ही व्याहत निषेध किया चाहिए, ऐसा योजना जोड़ लेना चाहिए, मतलब उसने अपने आप का निषेध कर दिया। एवं वेदांत अर्थम जानताम अपि पुरुषाणाम केषांचिद अत्र विश्वासः कुतो न जायत इति पृच्छति। भाई एक और दृष्टांत यहां समझ लो तो समझ में आ जाएगा। आप लोग कभी मेला गए हैं बचपन में? अब मेला में खो भी जाते होंगे, खो बच्चा खो जाता है, बच्चे में मेला क्या हो जाता है? तो एक तो माँ बाप बच्चे के पास अलाउंस करते हैं जाकर के, मेला वालों को अलाउंस कराते ना कि भाई मेरा बच्चा खो गया है, यदि किसी को मिले तो यहाँ पहुंचा देवे, ये तो उचित है। लेकिन कभी कभी वह खोया हुआ बच्चा रोता रहता है तो किसी मेला के अधिकारी उस बच्चे को पकड़ते हैं। अब पकड़ करके क्या बोलते हैं, अलाउंस क्या करते हैं? बच्चा मिला नहीं, बच्चा, किसी का बच्चा खो गया है, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो उसके माँ बाप उस बच्चे को ले जाएं, यही बोलते हैं ना। तो जबकि ये गलत बोल रहे हैं, बच्चा खो नहीं गया है एक बच्चा मेरे पास है, उसके माता पिता खो गए हैं क्योंकि बच्चे का तो पता है ना यहाँ है, लेकिन माता पिता का पता नहीं है। तो कौन खोया है? माता पिता खोए हैं। लेकिन आदमी क्या बोलता है कौन खोया है? बच्चा खो गया। बच्चा नहीं, बच्चा तो है ही, बच्चे का तो पता है, लेकिन माता पिता खो गए। तो हम लोग अपने आप को यदि खो देंगे तो जगत को कैसे जानेंगे? तो जगत को जानने के लिए मैं को जानना बहुत जरूरी है। मैं जब तक नहीं होऊंगा तब तक जगत को हम जान नहीं सकते। तो एवं इस प्रकार से वेदांत के अर्थ को जानताम अपि, हम सब जानते हुए भी पुरुषांगाम, पुरुषों को केषांचिद अत्र विश्वासों को उतर न जाते, केषांचिद पुरुषाणाम, सबके लिए नहीं कह रहे हैं भाई, केषांचिद पुरुषाणाम, किसी किसी पुरुष को अथवा इस सिद्धांत में विश्वास कुतो न जायत, विश्वास क्यों नहीं होता है बताओ? हम सब जानते हैं कि चैतन्य रूप स्वयं ब्रह्म हूं, अब्रह्म मैं आनंद रूप हूं, फिर भी विश्वास कहां होता? आनंद हम खोजते हैं कहां? अपने से बाहर, अनित्य वस्तु में, जड़ वस्तु में। हम यहां पढ़ते हैं, हम व्यापक हैं, लेकिन तुरंत बुद्धि आ जाती है कहां? परिच्छिन्नता में आ जाती है। तो केषांचित पुरुषाणाम, किसी किसी पुरुषों को अत्र विश्वासों कुतो न जायत, इस सिद्धांत में विश्वास कैसे नहीं पैदा होता है, विश्वास क्यों नहीं होता है? और केषांचित का हम सब भी उसी में है, वेदांत का हम लोग खूब श्रवण कर लेते हैं, वेदांत के प्रवचन भी खूब अच्छी तरह से दे लेते हैं, लेकिन जो सिद्धांत हम बोलते हैं उसमें क्या निश्चय हो पाता है? क्या सुख बाहर ही खोजते हैं, जबकि बार बार कहते हैं सुख स्वरूप सच्चिदानंद रूपो सियो हम चिल्लाते हैं, न मे राग देश हो न मे लोभ, लेकिन लोभ दिखता नहीं दिखता, मोह भी दिखता है। तो हम बोलते तो हैं, लेकिन बोले हुए वाक्यों पर हमें विश्वास होता नहीं। तो क्यों नहीं होता है? तो इसको बता रहे हैं 57वां मंत्र में, डांट रहे हैं भी। इत्थम ज्ञात्वाप्य संतुष्टा केचित कुत इतीर्यताम, इत्थम ज्ञात्वाप्य संतुष्टा केचित कुत इतीर्यताम, चार्वाकादे प्रबुद्धस्य प्यात्मा देह कुतो वद, चार्वाकादे प्रबुद्धस्य प्यात्मा देह कुतो वद। इत्थम ज्ञात्वा अपि, इस प्रकार से जान करके भी, सही बात, हम लोग कथा सुन करके खूब जानते भी हैं, लेकिन जान करके भी असंतुष्टा अतृप्ति है, असंतुष्ट है, असंतुष्टा केचित है। किसी किसी को क्या मिलती है? असंतुष्टि होती, तृप्ति नहीं होती है, अभी कुछ करना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अधूरा अधूरा सा लगता है। अब भागवत में भी आता है भाई, अरे नहीं भाई, अभी यही बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भागवत में भी आता है, व्यास जी महाराज 18वां पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी उनको लगता है अभी कुछ न कुछ बाकी, अभी कुछ न कुछ लिखना है। तो फिर नारद जी महाराज आते हैं, नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी आपने भगवत चर्चा, तो बताओ अभी भगवत चर्चा नहीं किया तो 18 पुराण में किसकी चर्चा किया है मेरे बता दो, वो भगवान नहीं थे क्या? नहीं, जो नारद जी बोल रहे हैं उस पर विचार करो कि 17 पुराण तो लिखा ना, 18 न मानो तो 17 पुराण में किसकी चर्चा किया है? अब कहें अभी आपने भगवत चर्चा की ही नहीं है, इसलिए आपको अतृप्ति लग रही है, अब भागवत लिखो तो आपको तृप्ति मिलेगी। तो ऐसा आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो वहां ऐसा होता है, बगे बगे ज्ञानी भी एक निश्चित एक कारक पुरुष होते हैं, निश्चित कार्य लेकर के अवतार लेते हैं, लगता ना इतना हमें कार्य करना है। अब मान लो उन्होंने 17 काम कर लिए, लगता है अभी एक काम कुछ बाकी रह गया, कुछ भूल गया हूं, आपको भी लगता ना कभी कुछ लगता भूल गया हूं, तो उनको याद आ नहीं रहा था, तो संतों ने क्या कर दिया, याद दिला दिया, एक काम और कर लो फिर हो जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ही कई कई हम सब कुछ करने के बाद भी लगता है अभी कुछ किया नहीं है, असंतुष्टा के चीते इतने इस प्रकार से देखे जाते, ईरताम इत्थम ज्ञात्वा अपि, इस प्रकार से जान लेने पर भी असंतुष्टा के चीते। कहां पे इति ईरताम माने कथ्यताम, कथ्यताम कहो, तो इत्थम ज्ञात्वा अपि, इस प्रकार से जान लेने पर भी असंतुष्टा के चीते, कुछ कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं, तृप्ति पूरी तरह से मिलती नहीं। कुतः कई क्यों, किस कारण से, कुत्ता माने किस कारण से, जब जान लिया भाई भोजन खा लिया तो तृप्ति हो जानी चाहिए, क्यों नहीं? अब पूरा भोजन खा भी लिया फिर भी कहो अभी कुछ तृप्ति, आप लोग कहते ना जब तक खीर न मिले तब तक तृप्ति मिलती नहीं है, तो कुछ तृप्ति मिली नहीं, कुछ लग रहा कुछ बाकी है। तो आखिर क्यों, इस माने इस प्रकार से ईरताम कथ्यताम कहो, किस कारण से उनको तृप्ति नहीं मिलती है? तब उसका जवाब क्या है, तो जवाब उल्टा उसी से पूछते हैं जिसने हमारे ऊपर आक्षेप किया है, उसी से पूछते हैं। चार्वाक आदि प्रबुद्धस्यपि, चार्वाक आदि प्रबुद्ध होने पर भी, चार्वाक आदि के समझदार प्रबुद्ध माने क्या हुआ, ऊहा पोह करने में समर्थ है, विचार करने में क्या है समर्थ होने पर भी। बताओ आत्मा देह कुतो वदय, ए देह को आत्मा कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये विचार में कुशल हैं, तो विचार में कुशल होने पर भी ये शरीर को आत्मा कैसे बोलते हैं, जबकि शरीर तो आत्मा किसी भी अवस्था में आत्मा का कोई भी लक्षण शरीर में घटित होता नहीं, फिर कैसे बोलते हैं। उल्टा आक्षेप किसके ऊपर किया, इन्हीं के ऊपर, इत्थमिति। सम्यक विचार शून्यत्वात्, क्योंकि यथार्थ विचार से शून्य है, चार्वाक आदि भी क्या है यथार्थ विचार से शून्य है, इसके कारण से शरीर को ये लोग क्या बोल देते हैं, आत्मा बोलते हैं। इस प्रकार से इति माने इस प्रकार से विभुक्षु कहने की इच्छा, विभुक्षु माने क्या हुआ, कहने की इच्छा से प्रतिबंधी गृहणाती, प्रतिबंधी माने जिसे पूर्व पक्ष वाले प्रतिबंधी माने जो बंदी माने जो बंधा हुआ है, किसी आग्रह में बंधा हुआ है, उनको पकड़ लिया। भाई तत्व ज्ञान होने पर भी पूछा कि आपको संतुष्टि पूरी तरह से किसी किसी क्यों नहीं होती है, तो उनको ये बताना था कि सम्यक विचार से शून्य है, भले उनको चिंतन किया लेकिन ऊपर ऊपर चिंतन किया है, यथार्थ रूप से भी चिंतन न किया है। एक कहने की इच्छा से उन्होंने प्रतिबंधी माने जो विपरीत विचारों में बंधा हुआ है उनको पकड़ के बताया कि इनको क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है, ये तो विचारशील है नहीं शील है, हमारी तो बात छोड़ दो हमें ज्ञान हुआ कि नहीं ज्ञान हुआ। जैसे एक बार आया ना, क्या बोलते हैं कि एक बार यहीं संन्यास जयंती पे प्रवचन हो रहा था, तो एक साथ पंडित जी बोल रहे थे, महाराज यो महाराज वो महात्मा अब कहां रह गए हैं जो पहले वाले महात्मा थे, उस कमी को तो अब वो देखने को भी मिलते नहीं है, कितना त्याग रहता था कितना वैराग रहता था, तो कोई महात्मा थे। उन्होंने कहा भाई उस कमी को तो आप स्वयं पूरी कर सकते हो, नहीं कर सकते बताओ, आपकी उम्र हो गई है 50-55-60 साल हो गए हैं, अब उस महात्मा की भी कमी हो रही है, तो आप जो पीछे हो उस कमी को आप ही आकर के क्या कर दो, पूरे कर दो, तो आप दूसरे महात्माओं पे तो कमेंट कसते हो देते हो, अब उनकी अंदर की निष्ठा क्या है आप कैसे बता सकते हो, बताओ ना, बाहर के व्यवहार को देख करके आप किसी के विषय में अनुमान तो लगा सकते हो लेकिन यथार्थ आप नहीं जान सकते हो। दत्तात्रेय महाराज महावैरागी हैं लेकिन ज्ञानी हैं, चंद्रमा महाकामी हैं लेकिन ज्ञानी हैं, दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं लेकिन ज्ञानी हैं, राजा जनक राजा हैं लेकिन ज्ञानी हैं, तब ज्ञानी होने का त्याग ही लक्षण है ऊपर से, या क्रोध न करे अथवा काम न करे, बाहर के लक्षणों से आप कुछ कह, अब हम भी दौड़ रहे हैं लेकिन कहोगे आप महाराज ये संतुष्ट है, आप संतुष्टि से दौड़ रहा हूं, संतुष्टि से दौड़ रहा हूं, दौड़ किस लिए रहा हूं, ये आप अनुमान नहीं कर सकते हो। तो जब उसने कहा कि भाई ये सब जानते हुए भी संसार के बाबा लोग या ज्ञानी लोग वेदांति लोग असंतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं, क्यों होते हैं, तो ये आक्षेप उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि भाई तुम्हारे मत वाले कौन सा प्रतिबंधी जो किसी आग्रह में बंधा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे दिया, वह बंधा हुआ कौन है, चार्वाक आदि, जो चार्वाक आदि हैं, जो मूढ़ हैं आदि शब्देन पामरा गृहन्ते, चार्वाक और जो मूर्ख आदि हैं वो भी आत्मा देह कुतो वदय, देह को आत्मा क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं, जबकि पक्का जानते हैं सब, यहां एक एक बच्चे को मालूम है शरीर आत्मा नहीं हो सकती है, शरीर तो एक घर है, शरीर में रहने वाला आत्मा शरीर से अलग ही है, क्योंकि शरीर छूट जाने पर आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, भाई उनकी भाषा में तो चला जाता है ना, तो जब तक शरीर है तभी तक आत्मा है, शरीर चला गया तो आत्मा समाप्त हो गया क्या, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो वे लोग इतने विचारशील हैं फिर भी शरीर को आत्मा क्यों मानते हैं, मैं तो बता दो, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया वो कथा वाला, ये मेरे सामने ही घटित हुआ था, क्योंकि फरवरी में संन्यास जयंती होता है ना, तो कई सालों तक फरवरी में मैं था, इस साल ही अप्रैल में आया तो हुआ था, कई पंडित जी से प्रवचन कर रहे थे कि महाराज यो वाले महात्मा लोग आजकल नहीं रह गए, जो पहले था त्याग था वो वैभव था वो विभूति थी। तो दूसरे महात्मा ने प्रवचन किया जब, तो कहा भाई उस कमी को तो आप आकर के फिलअप कर सकते हो ना, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों पीछे हट रहे हो, तो कोई आने के लिए तैयार है तो तुम आके इस कमी को पूरा करो ना, तो तुम ऐसा क्यों मानते हो। और हम शास्त्र चिंतन वाले भी जानते हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए एक दिन में, भाई 25 से 50 तक तो संसार के भोग में रहो, लेकिन साहित्य क्या शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले भी लोग करते हैं कि भाई 50 से 75 के बीच क्या जाओ वानप्रस्थ, और 75 से 100 के बीच में क्या जाओ संन्यास। तो आप भी शास्त्रीय मर्यादा का आप पालन करो ना, क्यों पीछे हो। दूसरे पे आक्षेप लगाने के पहले अपने को देखो ना। तो यहां बताया भाई चारवाक आदि को ग्रहण किया, प्रतिबंधी माने क्या हुआ, यहां देखना सम्यक विचार से शून्य व्यक्ति ही असंतुष्ट है यह कहने की इच्छा से प्रतिबंधी माने जो किसी आग्रह में बंधा हुआ है, ऐसे प्रतिबंधी चारवाक आदि को ग्रहण करते हैं। तो चारवाक आदेह माने आज शब्देन पामरा गृहियंते, आज शब्द से मूर्खों को ग्रहण किया जाता है जो नासमझ लोग हैं। प्रबुद्धस्य, अच्छा फिर प्रबुद्ध क्यों बोला और मूर्ख है, तो प्रबुद्ध क्यों बोला, कहते प्रबुद्धस्य उहापोह कुशलस्य, जो प्रबुद्ध हैं उनको कौन है उहापोह माने विचार करने में बड़े क्या है कुशल हैं, चिंतन करने में बड़े माहिर हैं। आजकल देखा जाए अखबारों में जो संपादकीय लेख आते हैं उन लेखों को लिखने वाले, अरे भाई अब क्या बोले, शशि थरूर वगैरह चिंतनशील है नहीं, तो विचारशील है नहीं, है बहुत ज्यादा विचारशील है, लेकिन 5-5 शादियां कर रहे हैं तो इनका विचारशील कहोगे क्या कहोगे बताओ, विचार करके ही करते हैं नहीं करते है? तो अब वो जानते हैं और वो भी चौथी रहते भी पांचवी के विषयों में जा रहे हैं, तो आप उस अवस्था में क्या बोल सकते हो, आप बताओ। 65 साल की उम्र में यदि कोई शादी कर रहा है तो क्या कर सकते हो, विचारशील लोग हैं। 75-80 साल में विवाह कर रहा है, ये सब बड़े बड़े चिंतक हैं, ये नहीं मैं कराऊं, वो सब जानते हैं कि अब हमारी अंतिम हम अपना पांव मृत्यु के पालने में पांव रखे हैं, लेकिन फिर भी महाराज एकाकी जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। अरे एकाकी आप कहां हो, आप तो परमात्मा के साथ एक हो, परमात्मा के साथ कभी छोड़ सकते हो क्या। तो बड़े बड़े विचारशील लोग भी जो नहीं करना चाहिए वो सब काम है, हमने देखा जितने ग्रंथ लिखने वाले हैं सब बिना पिए ग्रंथ लिखते नहीं है। तो अब बताओ किसे विचारशील कहोगे, क्या कहोगे। इसलिए यहां कहा कि प्रबुद्ध, क्या कहा प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध माने क्या हुआ वहां पोकल विचार करने में कुशल हैं, लेकिन उस विचार को जीवन उतारने में असफल हैं। उहा पोह माने नहीं अच्छे विचार नहीं, तर्क वितर्क, उहा पोह माने क्या तर्क वितर्क करने में जो कुशल हैं, हाँ तर्क वितर्क कैसा हो है? तर्क वितर्क करने किसी को बहसबाजी, उहा पोह माने बहसबाजी करने में जो लोग क्या है कुशल हैं, ऐसे चारवाक आदि लोग भी इस शरीर को अथवा संसार के विषयों में भोगों में सुख बुद्धि क्यों करते हैं, जबकि बार बार अनुभव कर लिया तो क्यों करते हैं, इसको बता रहे हैं 58वें मंत्र में। प्रतिबंधी मोचनम शंकते, सम्यक विचारो नास्त्यस्य धी दोषात् इति चेत तथा, सम्यक विचारो नास्त्यस्य धी दोषात् इति चेत तथा, असंतुष्टा तु शास्त्रार्थम् न त्वयक्षन्ता विशेषतः, असंतुष्टा तु शास्त्रार्थम् न त्वयक्षन्ता विशेषतः, सम्यक विचारो न अस्ति अस्य, अस्य माने इनको, इनको माने किनको, चारवाक आदि जो पामर लोग हैं इनको सम्यक विचारो नास्ति, यथार्थ विचार है ही नहीं। क्यों नहीं है? धि दोषात, बुद्धि के दोष के कारण। हाँ मतलब वो किसी आग्रह से बंधे हुए हैं, वो शरीर में ही आत्मा माने हुए हैं, उनका मोचन माने उनसे छुटकारा की शंका कर रहे हैं। क्यों वो छुटकारा नहीं पाते हैं इसका शंका कर रहे हैं। तो बताया सम्यक विचारो नास्ति, सम्यक विचार उनके भीतर है ही नहीं। अस्य माने इसको, इसको माने किसको, चारवाक आदि को सम्यक विचार नहीं है। क्यों नहीं है? धी दोषात, बुद्धि में दोष होने के कारण, माने इस प्रकार से देखो विचार सब करते हैं आप। बुद्धि में किसी भी वस्तु का आग्रह है, दुराग्रह होता है, दुराग्रह के कारण हम विचार करते हैं तथार्थ विचार नहीं कर पाते। जैसे आपका हमारे प्रति मोह हो जाए, आपका हमारे प्रति क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो हम कोई गलती भी करेंगे ना तो आपको हमारी गलती दिखाई, अब मंच में सम्मेलन होगा कि स्वामी जी को यहां से हटाओ, कुछ करो कुछ करो, तो आप हमारा तुरंत क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। क्यों? तो आप कुशल जजमेंट नहीं ले सकते हो। जैसे ही जैसे जज होता ना, जज होता है तो जज के पास यदि किसी उसके रिश्तेदार का केस आ जाए तो जो समझदार जज होता है ना वो स्वयं कहता है भाई इस केस को मैं डील नहीं कर पाऊंगा, इसको किसी दूसरे जज के पास ले जाओ, क्योंकि इस केस में मैं न्याय, क्योंकि हम उसके मोह, वो बुद्धि का दोष है। जैसे छोटी सी बात है, पांडवों को 5 गांव देना चाहिए नहीं देना चाहिए, विचार होता, वहां मीटिंग होती है, कहां पे, कौरवों की सभा में मीटिंग होती है। तो क्या निश्चय होता है, दुश्मन को पांव जमाने के लिए भी यदि जमीन दे दिया तो दुश्मन कल पूरे राज्य पर आक्रमण करके पूरा राज्य हथिया लेगा। इसलिए नीति है, राजनीति है, कूटनीति है, दुश्मन को पांव जमाने के पहले उसके पांव काट दो, वह पांव जमने ही न पावे। और इसी सिद्धांत के तहत दुर्योधन जंगल में जब असहाय होते हैं वहां मारने के लिए जाता है, किसी न किसी उपाय से वो उनको वहां तंग करता है। तो बताओ वो भी जो चिंतन कर रहा है तो पूरा उहा पोह करके कर रहा है, पूरी सभा बुला करके कर रहा है या बिना ऐसे मनमानी कर रहा है? दुर्योधन का जो चिंतन है पूरी सभा बुला के कर रहा है, चाहे उस सभा में दुशासन रहे हो, चाहे करण रहे हो, चाहे जो भी रहे होंगे, चिंतन क्या हो रहा है, दुश्मन को पांव जमाने के लिए भी जमीन देना नहीं चाहिए। अब उसी में दूसरा क्या कर रहा है, भीष्म पितामह आदि क्या करें, नहीं नहीं देना चाहिए। अब तक किसका विचार सही है? देखो किसी का आग्रह यदि जजमेंट नहीं कर रहे हो तो बुद्धि दोष है, मान नहीं पड़ेगा। उससे हमारा आग्रह है, उससे हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है। वो भी एक बुद्धि दोष है। तभी हम लोग, जैसे हम लोग हिंदू के साथ हैं, चारवाक माने तो एकदम जैसे आजकल कम्युनिस्ट वाले को चारवाक मान लो, आजकल कम्युनिस्ट विचारधारा वाले क्या मान लो, जो है एक है। तो ऐसे ही वेदांत चिंतन में भी हम लोग कहीं न कहीं किसी आग्रह में ग्रसित हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं, जैसे हम लोग हिंदू में हो गए, हम महात्मा में हो गए, हम ब्राह्मण में आग्रहित हो गए, लेकिन यथार्थ विचार नहीं कर पाएंगे। उनके हिसाब से तो है ही है, और दुष्टों के हिसाब से तो रहेगा यथार्थ ने। अब कौरवों का डिसीजन है, सब मानते हैं नहीं मानते हैं, और उनके सिद्धांत को मानने के लिए 11 छौड़ी सेना इकट्ठा कर लिया, 11 छौड़ी कौरव को सही मानते हैं। एडाप्ट करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, मतलब यदि हर चीज अच्छाई है लेकिन हम किसी आग्रह से आग्रहित होने के कारण उसकी अच्छाई को हम ग्रहण नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस ये कमी हो जाती है। अरे भाई राजनीति के तहत विचार करो ना, आप क्यों धर्म नीति के तहत ना विचार करो, एक राजनीति की तरह विचार करना, राजनीति की तरह विचार करना। राजनीति में तो ये सिद्धांत है, राजनीति अलग है, धर्म नीति अलग है। धर्म राजनीति मिलाओगे, राजनीति में धर्म नहीं है भाई। धर्म नीति में उसने छोड़ दिया, कोई सरेंडर कर देवे तो छोड़ देते हैं, और राजनीति में क्या है, उसको पकड़ के मार डालो, जैसे चाइना आज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो राजनीति अलग है, कूटनीति अलग भी है। अब अन्याय से कितने जगहों मारा गया है, कई लोगों को मारा नहीं गया है, वहां राजनीति थी, कूटनीति जो थी ना भाई, एक व्यक्ति ने अपराध किया ठीक है, तो द्रोणाचार्य को भी मारा गया, तो क्या राजनीति के तहत मारा गया या धर्म नीति के तहत मारा गया है? तो युद्ध के मैदान में वही कहा ना, युद्ध के मैदान में धर्म नीति नहीं चलेगी, बात क्या चलती है, कूटनीति, किसी तरह से किसको फंसा कर कैसे मारना है, कैसे असहाय करना है। और जहां ये सब आग्रह समाप्त हो जाते हैं वहां युद्ध नहीं होता है। इसलिए ज्ञान की निष्ठा में कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं है। वही यहां दोष दे रहे हैं ना। लेकिन चलो अभिमन्यु को एक दोष दिया था, इन्होंने कर्ण को भी मारा, उनको भी मारा, तीन चार को मारा ना, एक गलती का एक बजर भला होना चाहिए। सातों को मारा था, अच्छा अच्छा, धी दोषा से यहां यही था ना, सम्यक विचार ना अस्तियत से, कहा यथार्थ विचार नहीं है। यथार्थ माने क्या हुआ, एकदम तटस्थ रह के विचार करना, कुछ बन के न विचार करना, वो विचार क्या है, यथार्थ विचार। क्यों ऐसा है, धी दोषात, धी का दोष क्या, मोह है, काम है। जिसे रावण को लाग समझाते हैं लोग कि सीता को छोड़ दो, ब्याहता कन्या का अपहरण करना पाप है, विभीषण ने समझाया, नाना ने समझाया, यहां तक कौन था और मारीचि ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण के बुद्धि में कौन सा दोष था, काम दोष आते, क्या था, काम का। दुर्योधन के मन में लोभ दोष था, कौन सा था, धन के प्रति लोभ था, राज्य दुर्योधन, दुर्योधन नहीं, दुर्योधन लोभ था, राज्य का लोभ है, ईर्ष्या नहीं है, लोभ से तो ईर्ष्या आ गई थी। तो धी दोष के कारण इति, धी दोषात इति चेत, यदि कहो तो तथा असंतुष्ट, उसी प्रकार से असंतुष्टा तु शास्त्रार्थम, असंतुष्ट ये मतलब तत्व का चिंतन करने पर भी जो असंतुष्ट है, शास्त्रार्थम न तु एक्षन्त, शास्त्र के अर्थ का एक्षण नहीं करते, अच्छी प्रकार से देखते विचार नहीं करते हैं, विशेषता मतलब विशेष रूप से, यथार्थ रूप से इसका चिंतन है। सही बताओ, हम लोग भी किताब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर ही तो पढ़ लेते हैं, सास में लिखा है, कभी कभी बोलने के लिए पढ़ लेते हैं, वो कहानियां कौन कौन सी हैं वो सुनाने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन शास्त्र का यदि गहराई से चिंतन करो तो अपने आप ही अपनी कमियां दिखाई देती है। शास्त्र एक ऐसा दर्पण है कि अपना मुंह इसमें देखो तो अपनी कमियां दिखेंगी, और फिर अपनी कमियों को हटाने का भी हम प्रयास करेंगे। हो गया भाई, साम्यन्य समाधत्त्य धी दोषात इति अनुसज्जते, बुद्धि के कारण, बुद्धि के दोष के कारण, तू शब्द एव अर्थ, तू शब्द का प्रयोग क्या है, एव मतलब बुद्धि के दोष के कारण ही ऐसा होता है। हाँ, साम्यन माने समा, क्या है, साम्य रूप से समाधान नहीं करते, समाधत्त माने उसका समाधान नहीं करते हैं। हाँ, सम्यक है ना, साम्य रूप से, साम्य ने एकदम समता रूप से उसका समाधान नहीं करते। इत्थम, अच्छा बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।